aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Leczenie chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. Terapię wprowadza szpital MSWiA. O nowym wymiarze świadczenia 500+, które pozwala rodzinom przeżyć miesiąc, mówi minister rodziny i pracy. Wielka Brytania wciąż w początkowej fazie spowalniania tempa epidemii. Liczba ofiar przekroczyła 12 tysięcy. Szpital MSWiA w Warszawie wprowadza terapię użycia osocza ozdrowieńców do leczenia chorych na COVID-19. Zbigniew Król, zastępca dyrektora kliniki przy ulicy Wołoskiej w Warszawie, mówi, że placówka rozpoczyna już pobieranie osocza od mężczyzn. Ten projekt jest dedykowany dla pacjentów naszego szpitala. Dawcami są ozdrowieńcy, czyli osoby, które przeszły zakażenie wirusem. Mają potwierdzone wyleczenie, potwierdzenie dwoma wynikami ujemnymi i mężczyźni. Podobnie jak w transplantacjach, również tutaj stosujemy ten sam kryterium. Pobieranie tego osocza będzie się odbywało u nas w szpitalu. Terapia jest prowadzona, podobnie jak w innych krajach, w ramach eksperymentu medycznego za zgodą Komitetu Terapeutycznego i Komisji Bioetycznej Szpitala. Obowiązek zakrywania nosa i ust, który pojutrze wejdzie w życie, powinien ułatwić stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania gospodarki, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że jest to konieczne, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tej chwili wiele osób mogą być tak zwani to nosiciele bezobjawowi, są zakażone koronawirusem, dlatego jeżeli będą używać, może być to maseczka, czy też chusta, czy też szalik, tym samym nie narażamy na tak dużą ekspozycję materiałem wirusowym osoby, z którymi się będziemy spotykać. Więc jeżeli chcemy uruchomić polską gospodarkę, czyli musimy być w miejscu pracy, taka maseczka jest nieodzowna. W ciągu najbliższych 2 dni mają zapaść decyzje w sprawie zdejmowania pierwszych ograniczeń. Ponad 760 tysięcy wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej przyjęły już urzędy pracy i ZUS. To najnowsze dane, które przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowa pomoc ma na celu ochronę pracodawców i pracowników. Najwięcej wniosków dotyczy możliwości 3-miesięcznego zwolnienia ze składek na ZUS. Z tego rozwiązania chce skorzystać ponad 500 000 przedsiębiorców. Ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają na to czas do końca miesiąca. Samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych złożyli z kolei ponad 140 tysięcy wniosków o świadczenia postojowe. W sumie na ich konta ma trafić prawie 200 milionów złotych. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, o które zawnioskowało dotąd blisko 65 tysięcy podmiotów. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Rząd będzie kontynuował wypłatę świadczenia 500+, mówiła o tym w Telewizji Polskiej szefowa resortu rodziny Marlena Maląg, która odniosła się do pytania, czy wobec trudności gospodarczych spowodowanych przez epidemię program wsparcia dla rodzin zostanie utrzymany. To świadczenie jest rodzinom potrzebne na funkcjonowanie, na przeżycie, na to, aby można wychowywać dzieci. I rząd nie zamierza tego świadczenia zabierać. Przede wszystkim należy zwrócić na nowy wymiar tego świadczenia, na to bieżące funkcjonowanie, na wspomożenie funkcjonowania gospodarstwa domowego. Programem objętych jest ponad 6 800 000 dzieci. Ponad 12 tysięcy to liczba ofiar koronawirusa w Zjednoczonym Królestwie. W ciągu ostatniej doby zmarło niemal 800 osób. Kraj wciąż jest w bardzo wczesnej fazie spowalniania tempa epidemii. Emma Clark, nauczycielka z hrabstwa Cheshire, wiek 35 lat. Abdul Mabut Chowdhury, lekarz ze wschodniego Londynu. Edmond Adedejim, pracujący na izbie przyjęcia w Swindon. John Moore, pilot broniący nieba Brytanii podczas II wojny światowej. Albo Lord James Gordon, były dziennikarz polityczny STV, szkockiego kanału telewizyjnego. To tylko kilka nazwisk, kilka twarzy kryjących się za kolejnymi statystykami, jakie na wyspach spływają codziennie. To dlatego dajemy ludziom instrukcje, by zostali w domu, chronili Narodową Służbę Zdrowia i ratowali ludzkie życie. To Rishi Sunak, minister finansów. Krzywa zachorowań na wyspach dopiero zaczyna się spłaszczać i dlatego eksperci rządowi ostrzegają. Choć w innych częściach świata powoli środki kwarantanny ulegają złagodzeniu, to na wyspach będzie trzeba na to jeszcze poczekać, przynajmniej do maja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rożada, zespół z Otwocka i piosenka Statek. Za chwilę będzie Joka. Rozmawialiśmy z Jolą Literską w niedzielę przed południem w Trójce. Mówiła, co u niej słychać. Dziś przypomnę jej twórczość pod pseudonimem Joka. Będą Nadzieje ze szkła, które całkiem nieźle radziły sobie w stacjach radiowych. No a potem Kasia Lins. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z trójką. Tak dalej. Ciekawie zapowiada się nowa, druga płyta Kasi Linz. Myślę, że Państwo też czekają na te dźwięki, które nam zaproponuje w większym wydaniu. Teraz będą trzy panie. Będzie Sabina, będzie Angela Gaber, a także Martyna Jakubowicz. Ścieżki w mojej głowie